राम। यह प्रवचन परम प्रथे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 जनवरी 2005 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः कुछ है कि एक तो माता पिता को छोड़कर और साधु समाज में आकर भजन साधन करने लग जाए और एक अपने माँ बाप के पास ही रह करके और वहीं पर साधन भजन करे, तो प्रभु की दोनों का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो अपना कर्तव्य तत्परता से करेगा वो श्रेष्ठ होगा, माँ के पास रहकर वैराग्य पूर्ण करेगा तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा, और माँ को छोड़कर तेजी का वैराग्य होगा और वो करेगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरी बात है, माँ की जो प्रसन्नता है, माँ की एक प्रसन्नता देना का भाग है, ये भाग है। माँ राजी हो जाए, आज्ञा दे दे, खूब प्रेम से संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। पिता है, भाई है, भौजाई है, सबका ही आदर है, परंतु माँ सबसे अधिक आदर नहीं है। माँ की प्रसन्नता दे हो, एक आदर शादी करो तो माँ की प्रसन्नता दे हो, और माँ की सेवा में रह करो तो माँ की प्रसन्नता दे हो। जो साधन तत्परता से करेगा सिद्धि उसकी जल्दी होगी, जो कह ही रहे हो तत्परता से लग जाए, संसार से बैराग हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए तो शुद्धि हो जाए जल्दी। अगर बैराग नहीं होगा भगवान से लोभ रहेगा, आसक्ति रहेगी ज्यादा, तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। किया हुआ साधक कभी नष्ट नहीं होता, वो जितनी पूंजी कर लेगा उतने जो बड़े अपने पास है, योग होगा तो भी वो पूंजी तो रहेगी। जैसे आदमी जाते जाते जहाँ बीच में नींद आ गई सो गया तो ये नहीं सोने से पीछे सुनागा वही मान फिर उठे तो मान नहीं जुदा होगा पीछे सुन नहीं जितना साधन में कर लेगा उतना साधन कायम रहेगा, उसे आगे चलो। इस वास्ते क्रियों का साधन करते करते बहुत तेजी आ जाती है और कई कई विधि से ढीले हो जाते हैं, तो पूर्व का संस्कार है, संघ है, शास्त्र है, संघ शास्त्र और अपना अभ्यास, ये ढीला ही नहीं हो, अपना अभ्यास ढीला नहीं हो तब ठीक हो जाएगा, अपना अभ्यास तेजी हो जाइए। अपना कर्तव्य है वो पालन करने में सबके सब स्वतंत्र, सबके सब सबल है, सबके सब अधिकारी है, सबके सब योगी है, सबके सब तत्परता से करें वो ठीक। भाई आप बात यह है खास तत्परता से लग जाना है, आदर्श में फिर भोगों में और संग्रह में लगना ठीक नहीं। भोग जब सताना जिसमें दो बात दी है, एक तो संग्रह एक भोग, प्राय सब लोग प्राय संग्रह में भोगों में लगे हुए हैं, बहुत कम है जो ये त्याग कर दिया, संग्रह का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया। भोग सूर्य प्रसाद ये चमाली श्लोक है, दूसरा जाएगा भोगेश्वर प्रसाद व्यवसाय व्यवसाय ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में है स्वयं योजना तीसरा नौ मैठ अभी छह शुक्राचारों साधु मंतव्य क्यों सबक व्यवस्थित हो ईश्वर सबक व्यवस्थित है या बद व्यवस्थित नहीं है भक्ति मार्ग में स्वयं लगा हुआ है ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में व्यवसायत्मा बुद्धि उसमें स्वयं है। गीता देखो आओ गीता पढ़ो बहुत बढ़िया चीज है। तत्परता से लग जाए भगवान सबके लिए तैयार है, भगवान के तरफ से एक ही है कि तत्परता लग जाओ। संसार की तरफ जो जुड़ती है ये बाधक है, उसे दो प्रकार है, एक तो संग्रह करना एक भोग भोगना, फिर बादल बढ़ाई ईर्ष्यार दम्भर पाखंड कई है कई संग्रह की आशक्ति फिर भोगों की आशक्ति। भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे सबसे प्यारा लगे मीठे लगे भगवान, मानस है बढ़ाई से बाबा से आदर से सत्कार से भोगों से सबसे अधिक प्रिय भगवान है मेरा पार। ये नाशवाद है परमात्मा भी नाशी है, ये भोग और ऐश्वर्य मानस बढ़ाई आदर सत्कार ये सब नाशवाद है, ये रहेगा नहीं। भगवान का प्रेम नष्ट होगा नहीं, इसकी आसक्ति तो रहेगी नहीं। और भोगों में भगवान का प्रेम मिटेगा नहीं, वो अखंड रहेगा। भगवान जितने प्यारे दिल है संसार की ममता छूट जाए, भोगों की ममता छूट जाए, संग्रह की ममता छूट जाए, भगवान ही भगवान प्यारे लगे, केवल भगवान काम ठीक है, सब काम ठीक हो जाएगा। मंगाई वान सो जीव लोग है जीव मात्र परमात्मा है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए भगवान के पैदा हुए हैं सब प्यारे भगवान हो। अब शेष सुधार करो परंतु भरते मावन निभाग आनंद भाग दुनिया भाग नहीं भगवान का ही है। ये बात तत्परता से लग जाए ये बढ़िया बात है। पूर्व का अभ्यास में शास्त्र का मेल है, अभी का शास्त्रों का विचार भी काम का है, अब विचार भी काम का है, लग जाओ साधन में सबके सब अधिकारी सब सब योग्य है, सब सबल है, सब स्वतंत्र है, परमात्मा प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, कोई नहीं है। और जितनी योग्यता से तत्व साल लगता है उतना काम जल्दी बनेगा। ये संसार की जो कामना है ना, एक चीज है आसक्ति कामना। संसार के जो नाशवंत पदार्थ है उनके तो भी आकर्ष है, वो बात अलग है। उस आकर्षण भगवान में ही आकर्षण हो जाए, ठीक हो जाए, एकदम इसमें कोई संशय नहीं। अनेक भाई को बहन को, छोटा हो जवान हो बूढ़ा हो कोई हो, किसी अवस्था में हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, सबके लिए भगवान तैयार, साधन सामग्री हिंदू समाज में विशेष है, इतनी सामग्री अधिक नहीं है। इसी बंदियों ने जितना विचार किया है ऐसा गहरा विचार हरेक आदमी नहीं किया है। जो चीजें है बहुत विदग्र है, एक एक चीज रसोई रसोई किसी तरह कैसे गणा जाए, हरे जी गाना बजाना ताल और स्वर इनमें बहुत विशेषता ये बात। कोई विषय लो मे बोले घर है इस बार तत्वता से लग जाओ, आराम संसार में आराम ये बात भोगो रही। आराम सुख भोग है संग्रह का रोग है, यह जितना मेरे के पास वो अधिक है अधिक संग्रह है वही अधिक दरिद्री अधिक दरिद्री हो गई, दूसरे सेवा में लगा नहीं सकता। पांच दस रुपया है उसमें एक रुपया दे सकता, दस रुपया एक रुपया दे सकता है, वो दस रुपया दे सकता है, ऐसे सौ रुपये हो तो किताब है दस रुपये होते, अरे हजार हो तो पांच हजार पर एक रुपया होता है, नगवती हो तो नहीं दे सकता। पांच रुपये वाला एक रुपया दे सकता है, दस रुपये वाला नहीं पांच रुपये वाला भी होता है, पांच लाख वाला दस हजार ही देना मुश्किल है, इतना देने पर भी मेरे बर्बाद नहीं होगा। पांच वाला एक रुपया देता है उतने कीमत वाला हजार रुपया का, पांच हजार वाला हजार दे तो उतनी बीमा नहीं है क्योंकि पैसे कमाने में होता है, अरे पांच वाला एक देता है तो कमी तंगी आ जाती वो ठीक है। इस बार धन्य आदमी ज्यादा पुण्य करेगा ये गलती बात है, पहले गलती में धन्य आदमी का दिल कठोर होता है, नियम नहीं है। जितना त्याग होगा जितना भगवान में अनुभाग होगा प्रेम होगा वो तेज हो जाएगा, सरस हो जाएगा, संसार में राग जितना अधिक रहेगा ये बात है सबके लिए, भाई हो बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतरी हो मुसलमान हो यहूदी हो कोई हो पारसी हो। नाशवाद और अविनाशी दो है, नाश तो भी देते भावा अस्त का भाव नहीं है, अस्त की सत्ता नहीं, भाव विद्युत सत सत का भाव नहीं है, आदर्श लोग याद कर दिए ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, हाथ हाथ हाथ छोड़े छोड़े उसका संसार ना सो तो विद्य दे बाबा ना बाबा विद्य दे सो आज आता है चाहे भगवान गीता है दोषाय तो मुझे लेके बहुत विलक्षण बात सच्चे हृदय से लग जाओ कमी अपनी है जहां हो आप वह परंतु ज्यादा मान सदाई रुपये ज्यादा हो गए ये बात पक्की है एकदम सिद्धांत सच्ची बात है सिद्धांत बात है या अपना अपना विचार करो या हमारा मन भगवान में ज्यादा लगता है कि दासवाद में अविदासी में दासवाद में अपनी बड़ी समझ जाएगी सब काम ठीक हो जाएगा अपने को तोलो अपने को क्या हमारे आदर नाश होने का ज्यादा है कविदासी का हृदय में हमारा खिंचाव नाश होने की तरफ है अविदासी की तरफ है भगवान पर विश्वास होना सबसे श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ अरे इस रंश की अविदासी पांच बातें हैं ये बहुत ही दामी बात है बहुत विदेश बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सच बात ईश्वर अंश और अविनाशी चैतन्य अमल और सच सूरश बहुत ही बढ़िया बात है इन बात में लग जाऊंगा तत्पर सब काम ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा भी नहीं सुना है भाई सोचते नहीं है एकदम सच्ची बात कीर्तन इतना प्यारा लगता नाम प्यारा लगे गुण प्यारे लगे लीला प्यारी लगे धाम प्यारा लगे उसका चिंतन प्यारा लगे उनकी बात प्यारी लगे उनका तत्व प्यारा लगे ठीक हो जाएगा एकदम अन्ना